たちの必死の追跡をかわし、ついに脅威の人造人間17号と18号を眠りから覚ましてしまった。だが恐るべきことに17号たちは自分たちを緊急停止させるためのコントローラーをドクターゲロから奪い取ってしまったのだ。 こんなものに用はない。 おお、貴様どういう気だ。冗談のつもりか。 また眠らされてたまるか、クソジジイ。 全てが手遅れか。悟空を殺す最終兵器。 クソ、遅かったか。どけ、バカ野郎。いけません。ここはとりあえず逃げるんです。孫悟空さんが復活するまで待って、それから。 必要ない。 długowłosy chłopiec z chustką na szyi to na pewno cyborg 17. C-18 to na pewno ta zgrabna blondynka. To oni, prawda? Oni. Inaczej sobie ich wyobrażałem. Nie daj się zwieść pozorom. Wyglądają niegroźnie. W rzeczywistości są monstrualnie okrutne. To przyjaciele Songa. Wspominałem wam o tym wojowniku. Nie lekceważcie ich. Zniszczyli C-19. Mnie też już prawie mieli. Co to był za cyborg? Ty go zrobiłeś? Oczywiście. On zamienił cię w cyborga. Jakiego był rodzaju? Absorbował energię życiową? Tak. Po co stworzyłeś taki model? Z jakiej racji stworzyłeś tego cyborga? Czy dlatego, że tych, które posiadają nieograniczoną energię, nie sposób kontrolować? Tak. Ale był od nas słabszy. Są zdumiewające. Tracicie czas na gadanie. Dlaczego się za nich nie bierzecie? Gadaj zdrów, staruszku. Zajmiemy się nimi, kiedy zechcemy. Jak ci nie wstyd? Za kogo one się mają? Są przecież niczym. Gdybym mógł odzyskać skrzynkę. Mamy jeszcze C-16. On też posiada nieograniczoną energię, prawda? Ale trochę się od nas różni. Po pierwsze, jest większy. A inne różnice? Nie dotykajcie go. Słyszysz, C-18? Zabraniam ci. Nie słyszałem o C-16. Chodź, aktywujemy go. Zabawimy się. Błagam, nie róbcie tego. Jeżeli go dotkniecie, zniszczycie całą galaktykę. Co takiego? Mogą zniszczyć całą galaktykę. Co oni wygadują? Może poszlibyśmy się przejść? Jak chcesz, to idź. I tak nikt prócz mnie nie ma z nimi szans. C-16 jest prototypem. Jest nieudany. Nie wolno go aktywować. Nie rób tego. Zapomniałeś o kobiecej ciekawości? Skoro jest nieudany, to po co go zachowałeś? Cyborga 15 zniszczyłeś. Miałem zamiar popracować nad nim. Bądź rozsądna. Nie uruchamiaj go, będziesz tego żałować. My mielibyśmy żałować? Według moich informacji jestem od niego o wiele silniejszy. To prawda, ale... Nieważne. C-18, aktywuj go. Dlaczego mnie nie słuchacie? Jesteście tacy jak C-16, czyli do niczego. Nie dopuszczę do jego aktywacji. Nie masz już swojej skrzynki. Trudno, zrobię nową. Popełniacie błąd. Nie naciskajcie tego guzika. Jak mogłeś? Zwariowałeś? To ja ciebie stworzyłem. Jak mogłeś? Przecież dał ci życie. Ja? Dlaczego ja? Zachowuj się, jak przystało na wojownika. Dlaczego ja? Sam idź do niego. Wszystkich nas to czeka. Zabijacie każdego, kto stanie wam na drodze? Nie oszczędzacie nikogo, ani ojca, ani brata. Jesteście podobni do kosmicznych wojowników. Naciśnij guzik. Nie mogę do tego dopuścić. Nie chcemy nowych cyborgów. Trzeba było nas uprzedzić. Ależ ty jesteś głupi. Po co to zrobiłeś? Jak to po co? Zobacz. Jesteś bezmyślny. Mogłeś przewidzieć, że nie trafisz. Zbyt wolno się poruszasz. Szybko, otwórz sarkofag. Zaraz zabraknie mu powietrza. Otaczają mnie sami głupcy. Uwolnił C-16. Musimy mieć się na baczności. Widzieliście? Robi wrażenie. Jest potężny. Nie znam go. Nigdy go wcześniej nie widziałem. Witaj, bracie. Cieszymy się, że jesteś z nami, C-16. Dziwnie jest wracać do życia po tylu latach. Doktor Giro zabronił nam cię budzić. Powiedział, że będziemy tego żałować. Dlaczego tak nas przestrzegał? Możesz nam wyjaśnić? Dlaczego nic nie mówisz? Nie jesteś rozmowny. Trudno, idziemy. Dokąd? Gdzie jest Songo? Trzeba go odnaleźć. Pamiętaj, że mamy misję do spełnienia. Ciebie to też dotyczy. Oczywiście. O, tak już lepiej. Wiedziałem, że Giro wyposaży cię w aparat mowy. Tak, ale nie dał mu zdolności szybkiego przetwarzania informacji. Może dlatego uważał, że jest nieudany. Nie musi szybko myśleć. Mamy wspólny cel. Idziemy? Nie wierzę własnym oczom. Odlecieli. Tym lepiej. Ulżyło mi. Co oni zamierzają? Dokąd się udali? Nie sądzę, by wyruszyli do miasta północy. To nie ten kierunek. Songo! Lecą do niego, oczywiście. Przecież Giro wbił sobie do głowy, że musi się zemścić na Songu. Przekazał zadanie cyborgom. Myślisz, że teraz, gdy ich pan nie żyje, nadal będą wykonywać jego rozkazy? Jakie to ma znaczenie? Zdenerwowało mnie tylko jedno. Zignorowali mnie. Nie zwrócili na mnie uwagi. Nawet na mnie nie spojrzeli. Zostań z nami. Nie leć za nimi. A co? Mam czekać, aż Kaszalot poczuje się lepiej? Kaszalot? O kim mówisz? O Songu? Powinniśmy na niego poczekać. Potrzebujemy jego pomocy. Jeżeli nie połączymy sił, nigdy ich nie pokonamy. Wciąż nic nie rozumiesz. Nie zależy mi na zlikwidowaniu cyborgów. Nie stanowią dla mnie żadnego zagrożenia. Chcę dostać Songa. Miałbym prosić go o pomoc? Nigdy w życiu. Sam zlikwiduję cyborgi, a potem wezmę się za tego kaszalota. Przepuść mnie. Oszalałeś? Jeżeli rozpoczniesz z nimi walkę, załatwią ci w okamgnieniu. Bądź cierpliwy, proszę cię. Co się stało? Trzeba go zatrzymać. Jak długo Songo jest chory, Vegeta musi zostać z nami. Złapcie go. Son Gokan i Bulma są w drodze do domu Songa i Chichi. Na pewno spotkają się z cyborgami. Moja mama jest w niebezpieczeństwie. Szybko, musimy ich dogonić. Nie do wiary. Zrobiła z mojej chustki pieluchę. Coś podobnego. Zasiusiał ją. Nie masz jeszcze jednej chustki? Przykro mi, nie mam. Biedny trąk. Jak my sobie teraz poradzimy bez pieluszki? Nie przejmuj się. Widziałaś, na jakiego wspaniałego chłopca wyrósł? Masz rację. Musisz być bardziej cierpliwy, trąk. W życiu nie zawsze się ma to, czego się chce, ale trzeba mieć nadzieję. Jaki on śliczny. Bulmo, możemy lecieć? Oczywiście. Bardzo się martwisz o ojca. Lećmy do domu. Mam nadzieję, że już wyzdrowiał. Wiem, czego zapragnie, kiedy już dobrze się poczuje. Będzie chciał jeść. Ma taki apetyt. Przygotuję mu różne pyszności. Połknij to, Songo. Kochanie, obudź się. Żadna choroba go nie zmoże. Son go zawsze wygrywa. Nie opuści nas, musi chronić ziemię przed cyborgami. Lekarstwo zaczyna działać, jakby mniej cierpiał. Nie jest już taki spięty. To choroba wirusowa, może być zakaźna. My też powinniśmy zażyć lek. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Słusznie. A gdzie się podział Son Gokan? Znasz go dobrze. Na pewno poszedł na spacer. Gdzieś się bawi, wróci. Songo, tylko to imię mają na ustach. Mam już tego dosyć. Wszyscy go podziwiają. Zapomnieli, że ja także jestem kosmicznym superwojownikiem. I to nie byle jakim. Jestem księciem. Pokażę im, do czego jestem zdolny. C-17. Dlaczego się zatrzymujemy? Dla zabawy. Nie musimy się śpieszyć, mamy czas. Pójdziemy pieszo? Nie, pojedziemy samochodem. Na pewno zaraz jakiś będzie tędy przejeżdżał. Po co mamy się męczyć? Wszyscy mężczyźni są tacy sami. Nie lubicie się wysilać. To normalne, prawda, C-16? Zanim zostałeś robotem, też byłeś mężczyzną. Nie, ja nikim nie byłem. Jak to, nie byłeś człowiekiem? Jesteś zupełnie inny pod każdym względem. Bardzo dziwne. Doktor Giro dysponował technologią budowy cyborgów bez ciała ludzkiego, a jednak nas stworzył z ludzi. A kuku? Nie przypuszczałem, że tak szybko was znajdę. Co tu robicie? Dziwnie się do nas zwracasz. To normalne, jestem istotą wyjątkową. Wybaczcie mi ciekawość, chciałbym zapytać, dokąd lecicie? Do Songa, by go zlikwidować. Tak myślałem. Szkoda, ale nie polecicie tam. Jestem zmuszony was zniszczyć. To takie śmieszne? A śmiejcie się dowoli, to ostatnia okazja. Podobno kosmiczni wojownicy głęboko wierzą w swe zdolności. Songo jest taki sam. Nie jest dobrze zanadto sobie ufać. Można narazić się na przykrą niespodziankę. Dosyć gadania. Nie mam czasu na dyskusję. Który pierwszy? Ty, mały, czy ty, dziewczynko? Czy ty, wielka słonino? A może mam załatwić was wszystkich naraz? Jesteś zbyt pewny siebie. Co powiedziałaś? C-16, pokaż, co potrafisz. Jest twój, zlikwiduj go. Odmawiam. Proszę, on jeden jest inteligentny. Wie, że ja jestem najsilniejszy. Ciekawe, dlaczego odmawia. Powinien wykonywać nasze polecenia. No dobrze, ja się nim zajmę. Nie myśl, że cię oszczędzę, bo jesteś kobietą. Dla mnie jesteś zwykłym robotem. Za chwilę będziesz złomem. Już wkrótce poznamy prawdziwą moc cyborgów doktora Giro. Ujrzymy je w akcji. Czy rzeczywiście są takie silne? Czy Vegeta im dorówna? Nous le saurons bientôt. と18号の戦いが始まっちまった。ベジータ、いくらおめえでも一人じゃ無理だ。 ビロ、わずかずつだがパワーに差が出てる。殺されるぞベジータ。 次回ドラゴンボール Z、可愛い顔で超パワー、18号に死角なし。 お父さん、